إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط ويقول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويقول الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ويقول الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط الله سبحانه وتعالى كتك آية سورة آل عمران آية ليزا شهادة جنب تكوف كبيسة ambalo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mbingu na ardhi na kumuumba huyu mwanadamu pamoja na majini kwa ajili yake nalo ni jambo la tauhid kushuhudia ya kuwa hapana anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala shahida Allahu annahu la ilaha illa hu ashuhudilia Allah subhanahu wa ta'ala kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye peke yake wal malaikatu kadhalika malaika washuhudilia kuwa hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala wa ulul ilm na Allah subhanahu wa ta'ala akataja katika wale wanaoshuhudilia shahada adhimu kama hii wale aliyowapa ilmu ya sheria yake subhanahu wa ta'ala na hii ni sharaf na utukufu mkubwa Allah subhanahu wa ta'ala amewapa wanawavioni kuwa shahada yao ameiweka pamoja na shahada yake Allah subhanahu wa ta'ala na malaika wake na akataja wanawavioni ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala katika kuonyesha utukufu wa wanavioni akawahusisha kuwa wao ndio wanaomhofu kisawasawa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa wamtambua qala jalla fi ula inma yakhsha Allah min ibadihi alulama hakika wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kikweli ni wanawavioni kwa sababu wao wamtambua Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake na sifa zake ibada Allah Allah subhanahu wa ta'ala kuonyesha daraja za juu za wanaovioni, asema yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu subhanahu wa ta'ala huwanyanyua wale walioamini kati yenu nyinyi, lakini wale aliowapa ilmu ya kujua sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala akawanyanyua daraja nyingi, hakutaja idadi yake. Ibadallah, Allahu subhanahu wa ta'ala amekataa kuwaweka sawa wale wanaoifahamu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na wale wasiokuwa na ilmu ya juu ya jambo hilo. Qala jalla fi ula qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Sema kuwaambia, je, wako sawa wale wanaojua wale wanaomtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kuitambua sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa sawa na wale wasiojua? Bila shaka jawabu ni kuwa haiwezekani hawa wawili kuwa sawa, kama vile hawako sawa watu wa peponi na watu wa motoni. La yastawi ashabu an-nari wa ashabu al-janna ashabu al-jannati humul faizun. Kwa hivyo kama vile hawako sawa watu wa motoni na watu wa peponi, basi kadhalika hawako sawa wale wanaojua na wasiojua. Ibadallah, ni aya nyingi katika kitabu cha Allah zinazoweka wazi manzila na daraja kubwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyowapa wanaovioni, na halikuwa hili isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atuhimiza katika kuitafuta ilmu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, bali mpaka kufikia kumfunza mtume wake sallallahu alayhi wasallam na umma wake kwa ujumla kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ziyada katika ilmu. Qala jalla fi ula wa qur rabbi zidni ilma. Allah subhanahu wa ta'ala hajatuamrisha kuomba chochote katika ziyada, isipokuwa ametuamrisha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongezee ilmu. Na ilmu hapa inayokusudiwa ni ilmu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kuitambua sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kafa bil ilmi sharafa an yad'iyahu man la yuhsinuhu wa yafrah, na afurahi sana idha nusiba ilayhi, yatosheleza kuwa ilmu ni tukufu kuwa aida yule ambayo hana ilmu kama ile. Na afurahi idha nusiba ilayhi, akinasibishwa katika ilmu wakati hana. Na ndio leo utaona haswa katika ahlul bid'ah namna wanavyosifiana alkhurafiyun warafida, mara nyingi utasikia mtu mpaka aitwa ayatullah fulan alallamatu fulan, ukawaona wapewa vyeo vikubwa na wakavikubali pamoja na kuwa ni dajajila juhal, hawamtambui Allah subhanahu wa ta'ala anavyostahili kutambulika. Lakini pamoja na hayo afurahi mtu akinasibishwa na ilmu wakati si katika hao. Wakafa biljahli dhamman an yatabarra minhu man huwa fihi, na yatosheleza ujinga ni kitu kibaya, ndugu zangu Waislamu, kuwa hata mjinga hawezi kukubali kunasibishwa na ujinga. Wajinga wako wengi katika huu ulimwengu. Allah subhanahu wa ta'ala akasema walakin aktharahum yajhalun, wengi katika watu hawajui, ni wajinga. Lakini wewe muangalie mjinga kisha umwambie mjinga, utajua vile atakavyokufanya. Akataa na kujiweka mbali na ujinga wakati yuko ndani yake, na hii yatosheleza kuonyesha kuwa ujinga ni kitu kibaya. Muislamu atakikana ajiepushe kuwa katika hao ambao amewasimanga Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب يي يولي أنا يتنبوك ويالي وليوترمشي وإيه محمد كتوكك وملواك سبحانه وتعالى كواني حقي أتك وساوانا كيبوفو الله سبحانه وتعالى akawagawanya katika hii aya watu namna mbili, wale wanaotambua haki na kuifahamu. Hawa Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu, na wale wasioyajua yale aliyoteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala hawakujisumbua kuyafahamu, Allah subhanahu wa ta'ala akawafananisha na umyan na vipofu wasioona. Na hapa vipofu, afadhali upofu wa macho, lakini upofu huu wa moyo wal'iyadhu billah ni muovu zaidi. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. Yanaopofuka sio macho. Ni wangapi katika wale ambao hawana macho, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawaelekeza katika njia ya haki wakaifuata? Na ni wangapi katika wale ambao Allah amewaruzuku macho na haki wakaikataa na hawakuifuata? Kwa hawa Allah subhanahu wa ta'ala akawaita ni vipofu. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala katika kuusimanga ujinga akataja katika sifa mbavu za watu wa motoni ni kuwa wao walikuwa ni wajinga katika huu ulimwengu. Hawakutaka kuisikia haki na kuijua, mpaka watakapoingizwa ndani ya moto wa jahannam watasema, waqalu law kunna nasma'u au na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Watasema, lau kama tungalikuwa twasikia na kutia akili na kufahamu, tusingelikuwa leo ni katika watu wa motoni. Kwa katika sifa, miongoni mwa sifa kubwa za watu wa jahannam ni ujinga waliokuwa nao, kama walivyojieleza wenyewe katika hii aya. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi ataja kuwa mitume wa Allah wamepata taabu sana kutokamana na hawa wajinga, bali mpaka akawapa sifa ambazo ni mbovu sana. Inna sharra ad-dawabi 'inda Allah as-summu al-bukmu alladhina la ya'qilun. Katika wanyama waovu kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni wale viziwi wasiotaka kuisikia haki na kuifuata, mabubu wasioizungumza haki, ambao hawafahamu. Hii siyo sifa ya Muislamu, hii ni sifa Allah amewasifu watu waovu katika kufar. Kwa Muislamu atakikana afanye bidii asijiweke katika sifa ya hawa watu. Ibadallah, an Muawiyah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري. Mtume صلى الله عليه وسلم katika kutuhimiza kuitafuta ilmu ya dini na kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala sema, man yurid Allah bihi khayran, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala mtakia khairi, yufaqihu fi ad-din, humfahamisha dini yake. Kuchunga Muislamu, ikiwa hujishughulishi katika kuifahamu dini ya Allah uko katika hatari. Sababu alama ya kuwa Allah kutakia khairi ni kukufahamisha wewe dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, je, baada ya adilla zote tulizozitaja tutajibidisha katika kuitafuta ilmu. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man iltamasa tariqan aw man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Yule atakayefuata njia akaenda kuitafuta ilmu ya sheria Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atamsahilishia yeye njia ya kuingia katika pepo yake. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kuonyesha fadhila kubwa anayetafuta ilmu, wa innal malaikata latadhu ajnihataha litalibi alilmi ridan bima yasna'u. Malaika hushusha mbawa zao chini wanapomuona mwanafunzi kwa kuridhia kile anachokitafuta. Wallahi malaika hawashushi mbawa zao kwa rais wala mfalme wala waziri, kwa yule unayemdharau, baadhi ya watu wanaodharau katika tulabu alilm, lakini cheo chake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kikubwa mno. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, talibul ilm yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, mwenye kuitafuta ilmu ya sharia huombewa istighfar na malaika na viumbe vilivyoko katika ardhi, hatta alhitan, mpaka samaki filma ndani ya maji wamwombea istighfar. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akawasifu wana wa vyuoni wale waliobeba ilmu ya sheria Allah subhanahu wa ta'ala, akasema, wa innal ulama warathatul anbiya, na wana wa vyuoni ni warithi wa mitume. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, na mitume wa Allah hawakurithisha watu dunia, la dinar wala dirham, wa innama warathu alilm, walichokirithisha kwa watu ni ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Sasa jiangalie, kila unapochukua ilmu zaidi ndio wazidi kuchukua sehemu kubwa katika urathi walioacha mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Ibadallah, naishi fi akhir az-zaman, wallahi sisi leo tuishi katika zama za mwisho, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika alama za kiyama ni vifo vya wana wa vyuoni. Kila ukimuona mwana wa chuoni amefariki, ujua kiyama kimekaribia. Ibadallah, أنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد. الله سبحانه وتعالى هاي تكوي علمك وكوي توكتك في فوذي واتو، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. Lakini huichukua hii ilmu kwa kuwachukua wanaoviwani. Hatta idha lam yubqi aliman, itafika wakati Allah hatabakisha mwanawachuani. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, watu watawachukulia viongozi wao mijitu jinga mbumbumbu, haifahamu chochote katika dini. Na wallahi hayo ndio tunayaona leo, hasuku ahlu albid'a la yatawarra'un, hawamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala katika kutoa fatwa. Mtu atoa fatwa waelekeza watu katika kumshirikisha Allah, wala yubali. Hivi afikia wakati tuishi katika zama watu wafanya advertisement na diaya ya kuulizwa maswali ya fatwa katika dini? Khatari ndugu yangu Muislamu, ukimuona mtu alingania watu na kusema uliza ujibiwe, wallahi sisi twafahamu ni uliza ujue, si uliza ujibiwe. Ukimuona anayekwambia uliza ujibiwe, jua huyo kila swali lina jawabu lake. Utakwenda kujipanga mbele ndugu yangu Muislamu, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila swali unaloliuliza lina jawabu. Ruhusa njuhala, mijitu mijinga kweli kweli katika ahlul bid'ah, kilemba anachokifanya kikubwa kimefanana na ujinga aliokuwa nao. Na hivi ndivyo alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Hakuna tafsiri nyingine ya juhal isipokuwa ni mjinga. Sababu wako baadhi ya watu watasema, angalia twatukanwa. La, haya maneno ameyazungumza Rasulullah, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Fasailu, wataulizwa maswali hawa. Faaftau bighairi ilmin, watatoa fatwa bila ilmu. Fadhallu wa dhallu, wao wenyewe watapotea na kuwapoteza wengine. Ibadallah, fasubhanallah. Maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndivyo yalivyo leo. Kila anapokufa mwana wa chuoni, ibadallah, husimama ruusa njuhala wakayafanya haya aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa Allah, Allah, ibadallah, watu wajibidiishe katika kuhudhuria vikao vya ilmu. Tumeshughulishwa wengi wetu sana na dunia, wallahi wako baadhi ya ndugu zetu wiki nzima yaweza kupita hata jisali moja hawezi kulitoa kwa ajili ya kusoma ilmu ya dini yake. Na lau kama angelikuwa ataka kufungua biashara, angeweka wakati wote wake kwa ajili ya kuisoma ile biashara aifahamu. Hivi imekuwa dini yetu, ni jambo rahisi kabisa kuliko vitunguu na tomato. Fattakullaha ibadallah, hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi kumwabudu Allah bila ilmu. Fa Allah, Allah fi talab al-ilmi ya ma'shara al-muslimin, walhamdulillahi rabbil alamin.